önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta yine Açık Deniz'i Tolga Pamir ve Ali Canturoğlu ile birlikte yapacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar Beysun abi, merhaba. Geçen hafta Açık Radyo'da bir teknik altyapı bakımı vardı. Ben de Açık Radyo'yu karaya çektik, alt temizliği yapıyoruz demiş idim. Dolayısıyla geçen hafta canlı yayın yapamadık. Biz de Ali Can'la 2007 yılında Kito Pavan ve Thierry ile yaptığımız bir programı yayınladık. Program kısa düştü. Devamında ben tamamladım ve programı şey diye bitirmiştim. Fabrice Amadeo'nun bilgisayarları bozulduğu için yarışı terk etme kararından sonra eski denizcileri, yani kağıt harita ve sextantla bu rotayı yapan, Van de Globe'un ilk ruhunu oluşturan denizcilere şapka çıkartarak kapatmıştım programı. Bu hafta da programı 4 gün 4 gece yarışta kalmak için deli gibi uğraşan, çalışan Alex Thompson'ı, daha sonra sancak dümeni kırıldığı için terk etmek zorunda kalan Alex Thompson'ı, hani şu videosunda bilmiyorum seyrettiniz mi, insanın içini burkan o vedasından sonraki Alex Thompson'a şapka çıkartarak başlamak istiyorum programa. Evet Tolga, Alican Tolga ile başlayalım. Evet. Tolga, sen aynı nedenle yarışı bırakır mıydın? Abi tabii psikolojik olarak çok zor bir şey bu. Yani daha önce başıma geldi mi dersen, yani yer olarak geldi. Yani tabii benim, biz o zamanlar biz biliyorsun minideyken böyle bilgisayar gibi aktif şeylerimiz yok. Lükslerimiz yok. Yani biz de kağıt harita üzerindeydik ama elektronik data gelmeyişi, pilotun çalışmaması gibi bir risk oluşturduğu andan itibaren tabii bu kararı verebilme imkanım var. Yani şöyle söyleyeyim, mesela ben Les Sables yarışında Finisterre'den itibaren yaklaşık kalan 1100 millik mesafede pilotsuz olarak devam ettim bir yarışta. Yani bunun için iki kere karar değişikliği de yaptım. Yani geri döndüm. Geri dönüp yaklaşık 4 saat boyunca balon basıp işte böyle süper geri eve doğru dönerken, ya ne yapıyorum ben, bunu yapabilirim deyip tekrar geri döndüm. Sonra tekrar orsa çıkarken, ya deliymiş mi bu, geri döneyim dedim. Sonra tekrar geri döndüm ve sonra da gitmeye karar verdim. Sonra da hayatımda yaşadığım en işkence yarış olduğuna da karar verdim. Bu da bir gerçek yani. Peki. Ama bunda o koşul çok farklı. Yani şimdi birazcık ben de seninle aynı sorgulamadayım. Yani çok iyi anlıyorum mesajını. Pilotu çalışıyor. Sadece ne, kör olarak hareket ediyor. Kör olarak hareket ederken dediğin gibi, yani kağıt haritayla bu işini, GPS'i çalışıyor. Koordinat yerini biliyor. Tek eline gelmeyen data, teknesinin programında Samina Adrenaları var bunların. Simülasyon yapamamak ve de önündeki hava durumunu görememek körlüğü. Ama komiteden günde iki kere hava durumu raporu geliyor bildiğim kadarıyla. Tabii o da var. Yani birazcık orası, evet anlıyorum mesajını ve tabii kaptan, buna saygı göstermek lazım. Altındaki, yani yatırdığımız, biliyorsun hep dediğimiz aynı şey var bu yarışta. Herkes böbreklerini yatırıyor bu masanın üstüne. Anladın mı? Yani ciğerleri orada. Yani onun kararını vermek birazcık tabii ki ilginç. Dışarıdan çok kolay da... Peki Alican, ben sana soru sorayım. İkisini birleştir. Bu karar Fabrice Amadeo'nun bir sonraki yarışlarda sponsor bulmasında negatif bir unsur olarak masada olur mu? Yani sen sponsor olsan, karşına Tolga geldi, Fabrice geldi. Hangisini seçerdin bu durumda? Farkları nedir anlamadım. Tolga ne yapıyor? Bir tanesi bence bozuldu diye. Yarışı bıraktı. Evet, bir tanesi bence basit bir nedenle yarışı terk ediyor yani, ama insan olarak haklı olabilir, psikolojik olarak da bu yarışın belli bir noktasında kaldıramayacağını fark edebilirsin. Ama bir sponsor bu yarışı sonuna kadar götürecek, direnci taşıyan Alex Thompson gibi birini evet. arıyordur bence. Ben bütçenin yönetiminde olsam, yani başka reklam veren, işveren şapkasıyla otursam, tabii ki medya coverage'larına bakarım. Elbette projenin tamamlayan, yani sonunu getirebilecek projeye yatırım yapabilirsin. Yani ama benim şeyim, şimdi Louis Vuitton biliyorsun konuşacağız. Tamir etmek üzere o da bir adanın kuytusuna sığınmaya çalışıyor. Direğinde problemler var. Evet. Mandallar bozulmuş vaziyette vesaire falan filan. Böyle işte bir adanın kuytusuna sığınacak. Orada böyle bir, bu ada kuzey güney 30 mil giden bir ada. 4-5 saat böyle rüzgar altında aşağı sürüklenirken çıkıp tamiratını yapıp devam et. Projesi bu. Fakat arada bunun da pilot gitmiş. Dolayısıyla işte uğraşmış bilmem ne falan filan şunu söylüyor. Okyanusta diyor 20 knot hızla tekne kullanmak da bayağı keyifliymiş. Bu sabah söylediklerini okudum. Yani arada tekne dümenine geçtikleri zaman ha gerçekten bunun keyfini çıkarabilenler de var. Yoksa çünkü hakikaten böyle pilot hani Mostan eşeği gibi har çalışıp o tekneyi rüzgarlarda fırtınalarda götürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar da içeride böyle sallan silken bir foil bir yere çarpmazsa hedefe varıyorlar. Şey diyor 20 watt bayağı keyifliymiş ya dümen tutmak diye itirafta bulunmuş. Yani çelişki enteresan bir yer. Peki Tolga sen izliyorsun herhalde şeyi Behind the Globe Web TV'sini. Tabii ki. Orada ben tabii ilk defa yani geçen sene seferde 2016'da ilgilenmişim. Şimdi daha çok ilgileniyorum. Bir mimar olarak ne olacak bu foil meselesi diye. Merv Owen'ı dinledin mi bilmiyorum. Imoco tekne tasarımcısı. Şimdi bu Web TV'de dışarıdan izleyicilerden sorular da geliyor. Sorulardan bir tanesi şu idi Tolga. Foil'ların devam etme şansı var mı? Yani ya da kalkma ihtimali var mı gibi? O programı izlemedim. Ha, bakacağım sonra. Evet, peki. Evet. Orada öyle bir soru geldi. Merv Owen bana çok enteresan gelen bir cevap verdi Alican. Cin şişeden çıktı artık dedi. Tabii, ne? Tabii. Bir daha söyle. Cin şişeden çıktı artık dedi. Yani bir daha yerine girmez. Geri dönemeyiz artık dedi. Yani bunu geliştirmek zorundayız dedi. bana bu çok keyifli bir cevap gibi geldi. Tabii ben de bu arada cinlik yapmaya devam ediyorum. Şimdi Tolga'ya soracağım. Daha doğrusu Alican sana da soracağım. Sor. Şimdi benim izlediğim kadarıyla şöyle bir durum var tasarımda. Bu foil denen kanat diyelim onlara. Teknenin içine giriyor. Bir kasa, bir housing gibi bir şey var. Ve teknenin içine giriyor. Ve tekrar çıkıyor. Ancak darbe aldığı zaman, o kasa kırıldığı zaman teknenin ana taşıyıcı, ana gövdeye su girdiği için de yarışçılar yarışı terk etmek zorunda kalıyorlar. Öyle değil mi Tolga? Yani darbenin nasıl ikinci bir etkisi olduğuna bağlı. Yani kimisinde o housing evet. sisteminin strüktürü bozması söz konusu. Kimisinde evet, de yani... iki tane tekne bu yüzden yarışı bıraktı. Su alma sıkıntısı tabii ki. Evet. Benim görüşüm bu housing'in güverte, yani mekanizma olarak güverte üstüne taşınması, ana gövdeden ayrılması, yani housing kırılsa bile tekne yüzebilme yeteneğini kaybetmemesi lazım. Yani muhtemelen gelişmeler bu foil tasarımları şeye doğru gidecek. Nasıl örneklesem, hani şu arabalarda bir tane tepesinde bir şey kabin taşır ya kampçılar. Evet, ayrıdır evet. Arabanın gövdesinden. Onun gibi bir şey olmuyor. Yani foil kırılsa bile o mekanizma dağılsa bile tekne yola devam edebilmeli. Bunun ters örneği şey mesela nasıl direk kırıldığı zaman direğini toplayıp basıp gidiyorsun kıyıya varıyorsun. Yani bir risk oluşmuyor. Teknenin batma ihtimali diye bir şey kalmıyor ortada. Foil'ların da öyle bir noktaya doğru gelişeceğini düşünüyorum. America's Cup'taki örnek bu biliyorsun abi. Çünkü America's Cup'taki yukarıdan aşağı doğru inen bir sistem. Yani suyun yüzerlilik hattının altında olan herhangi bir strüktürel yapı yok. Yok. Yani... Amerika Kupası'nda da teknenin aşağı yukarı freeboard'unun yani su kesiminden küpeşte olan kısmının ortasından bir yerden hareket ediyor foil'lar. Güverteden değil. tam tasarım anlamında bakmadım ona ama hani birazcık ben biraz daha o tipte bir mekanizmanın işi çözebileceği düşüncesindeydim. Mesela biliyorsun Figaro 3'te de biliyorsun neredeyse güverteyle şeyin listonun yani kesiştiği yerden aşağı doğru inen bir şey var. Böylece orada bir kırılma olsa bile su hattının üzerinde olduğu için tekneye herhangi bir su alma riskini taşıtmıyor. Ama şimdi tekneler yatıyor biliyorsun yani su su hattı değişiyor. Küpeşteye kadar suya giriyor tekneler yani. Tabii. Bağımsız bir yapı olması lazım. Yani bir kutu gibi olması lazım. Yani bir kutunun içinde çalışması. Güverteye konmuş bir kutu gibi düşün. Yani hiçbir şekilde teknenin ana gövdesine zarar vermemesi lazım. Acaba sen bir şey anlatacaktın. Ben araya girip lafını kestim. Şimdi bu şeyle ilgili tabii biraz ayın karanlık yüzü de ortaya çıkmaya başladı. Dark Side of the Moon. Bütün bu foil şeylerinden. Guillaume Verdier bu ön önde giden bu Apivia ve Linked Out teknelerinin tasarımcısı. Aynı zamanda şu anda devam eden herhalde vakit olursa konuşacağız. America's Cup Yeni Zelanda Emirates teknesinin dizaynerlarından biri. Fransa'nın önde gelen tasarımcılarından biri. Onlar bu kazayla ilgili bir interview yapmışlar. Çünkü batan PRB teknesinde dizaynerı onlar. Dolayısıyla şunu söylüyorlar. Yani söylediği bir kere diyorlar ki bu foil'lar bu sene ağır gidiyor. Yani neticede kap Ümit Burnu Güney Afrika'nın ucuyla Avustralya'daki Cap Levin yani Hint Okyanusu'nun teorik olarak bitiş çizgisi Cap Levin'den aşağı inen boylam arası rekor 2006 senesinde Michel Dejoe'ye ait. O zaman 10 günde geçmiş şeyde bütün. Bunlar neredeyse 16 gün falan oldular böyle şey. Dolayısıyla bu foil'ların bir farkı yok mu diyorlar. Diyor ki bu sene özel bir meteoroloji var. Yeni Zelandalılara göre özellikle kış, daha doğrusu yaz 3 hafta gecikti. Yazın gecikmesi demek istikrarlı o işte Tolga'nın bildiği güney kutbu etrafında oluşan düzenli rüzgarların oluşması ve engelliyor. Dolayısıyla havasız anlar ve aniden patlayan fırtınalar güney batıdan esen rüzgarlar vesaire. Biraz farklı bu sene o yüzden diyor biraz rötar var. İki, bu foylar ne olacak diyorlar. Demiş ki şimdiye kadar foylar olmadan her 4 senede bir tekne hızları 0.5 knot kadar artabiliyordu. İşte tasarım, armasarımlar, su hattı vesaire. Evet. Foylarla beraber bu 2.5'a çıktı diyor. Dolayısıyla aynı senin demin o İngiliz designer'dan anlattığın gibi hani cin işe girmesi manası bir artık geri dönülmez diyor. Fakat peki diyorlar bu şeyin tekne Kevin Escoffier'in kullandığı PRB teknesi. Burada tabii işin biraz daha şey tarafı. Biz tekneyi 2009'da tasarladık. Hesabını kitabını yaptık. Sonra diyor tekne işte yarıştı vesaire. El değiştirdi. Teknenin sahipleri başka bir dizaynere başvurdular. Yuan Kuyucu'ya. Evet. Dolayısıyla onların yaptığı hesaplarda beni pek ilgilendirmiyor diyor. Yani doğru, haklı yani. aynen. Yani teknenin bütün bu, peki diyorlar nasıl bu ikiye katlanabilir? Söylediği şu, diyor ki arka arkaya gelen yapısal darbeler sonucu, yani kırılma sonucu tekne katlanır. Malzeme yorulması diye konuşmuştuk. Malzeme ve aynı zamanda da işte yani bu foil'ların getirdiği yani üstü kapalı kabaca yanlışım var. Ek yükler, evet. Hesap hataları. Tabii hesap hatası. Yani foil'ları tasarlayan ve imalatını yapan firmayı suçluyor. Şimdi bu sabah ben bir interview daha dinledim. Bu şu anda ikinci durumda giden Yannick Bestavan var, işte konuşacağız. Çok son derece klasik bir tekneyle gidiyor ama gayet konservatif bir yarış izliyor. Ama orayı burayı kırmadan da bir ara liderdi. Şimdi gene kaptırdı galiba liderliği. Yok. Şu anda tabii benim önümde açık, önde gözüküyor. Birinci mi gidiyor? Okey, evet. Tamam. Çok son derece klasik bir teknesi var. Matt Koch sponsoru, bütün projeyi yöneten kadın, Ancombi diye bir kadınla konuştular. Kadın dedi ki biz hiç foil macerasına girmedik. Onun bunun kapısını çalmadık. Dolayısıyla bir son derece turu tamamlayabilecek denizci bir tekne istedik. Şu abi onun hikayesini anlatayım sana. Anlat, bitireyim. En evet. Son söyleyeceğim de Frank Kavas. Onun da bir şeyiydi. Frank Kavas biliyorsun Beysun. Beraber o meşhur Trimaran'da evet. Yerken yaptığım, seni dümen tuttuğun evet. Şey. Frank Kavas Güneydenizlerinde diyor. Bu sene biraz da bu rüzgarların biraz atipik olmasından dolayı yani iş denizcilikte, yarışçılıkta değil diye aslında genel bir özet yapmış. Peki ben Tolga lafı sana vermeden önce buraya bir ayrıntı gireyim. Bir kere evet. Şu ortaya çıktı ki bu sene Van de Globe'da Armel'le Clash'ın rekoru kırılamayacak. Çünkü gerisindeler. Matrak bir şey, batrak bir şey var. Virtual Regatta'da yani sanal Van de Globe'un lideriyle, lideriyle gerçek yarışçının lideri arasında 2000 mil fark var. Yani Virtual Regatta'da rekor kırılacak bence. Çünkü acayip. Armel Leclerc de o grubun içinde bilmiyorum fark ettim mi ama yani Loic'lerin Armel Leclerc en öndeki grubun içinde işte şu anda 200 ve 300. sıralarda devam ediyorlar. Yani Armel tekrar kıracak kendi rekorunu. Peki. Peki o zaman ben Tolga'yı lafı Tolga'ya vermeden önce Tolga'ya tekrar bir soru. Aynı soruyu tekrar sorayım. Tolga foil'lı tekne mi foil'sız tekne mi? Yani işin ne kadar basitse o kadar başarı kolay şu anda benim görüşümde. Yani ben her zaman aynı prensibi yürüttüm. Teknede ne kadar basitleştirebilirsen o kadar başarıya gitme imkanın yüksek. Evet, tabii basitse, bunlar risk. Aynen. Basit olursa az hata. Aynen. Yani şuna ben geleceğim. Şimdi Alican abi söyledi. Metre Koch biliyorsunuz Jeremy Bayon'un sponsoruydu. Şimdiye kadar ben evet. Figaro'da hep Jeremy Bayon'un karşısında Metre Koch sponsorluğunda yarıştım. Hatta en son Vendor Globe'da Metre Koch sponsorluğunda girdi. Evet. Bundan 4 yıl evvel Metre Koch, Jeremy Bayon 2020 Vendor Globe için çok hırslı bir projeden başlayacağını istedi. Ve bunun içinde foil'li en yeni teknoloji bu Alex Thompson'un karşısında böyle çıkacağız diye bir kampanya ile başladı olaya. Ve Metre Koch firması dedi ki biz böyle bir şeyin içine girmek istemiyoruz. O yüzden geri çekiliyoruz sponsorluğumuzdan dedi. Ve Metre Koch normalde bu senenin Vendor Globe'unda olmayacak bir sponsordu. Bu sırada Jeremy Bayou, Şaral, bunlar da bir et, bir tavukçu biliyorsunuz. Etçilerle Şaral'la beraber girdi. Böyle bir proje yapmak istiyoruz diye. Ben daha da ismini duyurmak istiyorum. Daha da ileri gitmek istiyorum diye girdi. Bu sırada Yannick Besteven'in teknesi de öyle şey bir tekne değil. Bilginiz olsun yani çok basit bir tekne değil. Yani o da foil'li bir tekne. Evet. Beraberinde Alex Thompson'un eski teknesi bildiğim kadarıyla. Eğer klasik foil yapmış. Ama klasik foil değil mi Tolga? Aynen. Kısa foil'lulardan yani aynen. Yeni jenerasyon değil. Evet. Aynen yeni jenerasyon değil. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Alex Thompson'un teknelerin hepsi Fransa'da Panzer adında alınıyor. Yani onların yaptığı şu anda hatta Benjamin Dutron'un da şu anda yarıştığı tekne eski bildiğim kadarıyla ikinci Alex Thompson'un Hugo Boss teknesi. Baktığınızda çok da güçlü tekne yani foil'lardan uzak olmayan bir şekilde 5. sırada ya 6. sırada galiba Benjamin yola devam ediyor. Şuna geleceğim. Yannick Besteven'in aslında baktığınızda çok sakin bir insan olmasına rağmen bir o kadar da hırslı ve beraberinde 2008-2012 Vendor Globe biliyorsunuz 24 saatte terk etmek durumunda kaldı. Oradan gelen projenin evet, arkasından aynı anda direkt kırdılar. İlk defa Yannick Besteven'in çok çok düzgün, projeyi çok iyi tanıyan, proje işletmeyi bilen ve bütçesel anlamda da arkasında çok düzgün bir sponsorla şu anda yoluna devam ediyor. Yani ne istediğini bilen bir sponsor var arkasında ve bunun için de gerekli olanı yani bizim istediğimiz bu ve biz bu doğrultuda bir yatırım yapmayı talep ediyoruz diye düşünerekten ona göre kurguladıkları bir proje şu anda başarılı bir şekilde başta gidiyor. Evet Jean-Marie bu projenin direktörü şunu söyledi dün. Yani çok hızlı teknelerle yarıştığımızı biliyoruz ve bu pozisyonu korumaya çalışacağız. Hedefleri de ilk 10 daha iyi bir hedefte ilk 5. Yani bu arayı ki çok az bir Van de Globe yarışı için 100 miller, 200 miller çok az mesafeler. Şunu sormak. İki gün evvel ekiplerinden biriyle karşılaştım. Ya yanlış bir şey var değil mi diyor bana dedi bana. Ben dedim yani vay birinci dedi. Yo yanlış bir şey yok dedim yani gayet güzel birinci gözüküyor. Peki Alican Tolga ikinize de sorayım. Biliyorsunuz bu Kevin Escoffier'in kurtarma operasyonundan sonra işte bu komitenin yönlendirdiği teknelere bir zaman düzeltmesi verildi. Jean Lecam'a 16 saat 15 dakika ondan sonra bir 10 saat 15 dakika sonra bir 6 saat var. Bana sanki Jean Le Cam'a haksızlık edilmiş gibi geldi. Bilmiyorum bu jürinin değerlendirmesini nasıl yorumluyorsunuz? Tolga, Alican? Cevap vereyim mi? Tabii. Aynı fikirdeyim seninle Beysun. Vallahi haksızlık edildi gibi geliyor. Yani sanki birisi elinde kronometreyi alıp ilk rotasından, yani buna telsiz mesajı gidip rotasını kırdığı zaman şeye basmış. Sonra da tamam aldım tekneyi, devam ettiği zaman kronometreyi durdurmuş gibi. Yani 16 saat olabilir belki mutlak zaman olarak ama... Nasıl hesaplıyorlar arada... bilmiyorum ama yani Kevin Escoffier'in dün ya da evvelsi günkü röportajında 5 gün teknede kaldım diyor. Hatta çok iyi bir oda arkadaşıydı. O şeye gidene kadar. Kurtarma operasyonunun kendisi, yani yarış konsantrasyonunu başka bir şeye fokus olup rotanı değiştirmen, tamamen ekstra eforlar, şimdiye kadar hiç uzun zaman alışmadığın bir yelken settingine girip işte onu küçülttün, büyüttün, camadan attın, arama moduna girdin. Çok yorucu şeyler bunlar. Yani bence zaman telafi şeyinin daha fazla olması lazım diye düşünüyorum. Tolga, sen ne diyorsun? Tabii ben de yani sadece bu yarışın medyatik tarafı için harcanan zamana baksan Jean Le Cam'ın hani videolara çıktı falan 16 saat orada var bence. Anlatabiliyor muyum yani? Yani birazcık ona birazcık haksız bana da yani geliyor. Yani tabii ki ben olsam böyle bir durumda daha çok beklerdim ama tabii hakem kararının ölçümlerinin da, yani bilmiyorum itiraz ettim acaba temiz hakkını kullandı mı öyle bir şeyler var bilmiyorum ama yani bana da birazcık tabii ki şeysiz acımasız gibi geldi yani. Vallahi şimdi tabii bir de şöyle bir hesap yaptım ben. Şu anda mesela yine karşımda Jean Le Cam, Yes We Cam, 375 mil geride lidere göre. 16 bir günlük saat, yol. Evet. Bu düzeltmeye göre Tolga, Jean Le Cam birinci gözükür mü sence? Bunu da zannetmiyorum ama eğer ki 24 saatin üstünde bir şey verselerdi o zaman belki risklere başlayabilirdi. Başlıyor, evet, aynı şey. Ama ben yani de 24 saat falan bekliyordum. Yani hiç olmazsa bir gün bekliyordum ben. Yanik Bestemen'e de 10 saat verildi şimdi. 10 saat dediğiniz zaman şu an baktığımızda Yanik Bestemen eğer ki herhangi bir sorun olmazsa bu pozisyonu kurursa 45 millik bir fark var Şarlı Deren'le arasında. Yani Yanik Bestemen ikinci bitirse bile gene hala birinci olabilecek durumda gözüküyor yani. Peki Ali Celal, isterseniz bir de biraz da şeyden söz edelim. 6. sırada Grup Opisil, Damien Sekan. Yani ben en çok konuşulması gereken sporculardan bir tanesi Beysun. Engelli olan. Sporcusu, engelli ve bir küçük o da böyle bir galiba pilot arızası ama halletti yanılmıyorsam uzaktan kumandayla. Yani tele tamirat diyorum o birileri. Orada böyle standby bekliyor. Geçen sefer konuştuk. Bu özellikle Charlie Dalin ekibi biliyorsun standby. Hani NASA şey gönderdiği zaman adamlar ekran başında bütün izliyor ya. Onun gibi beklemişler bu Charlie Dalin'in yaptığı tamiratı yönlendirmişler vesaire. Aynı şekilde Damien Seguin ekibi de onu iyi yönlendirdi ve galiba otomatik pilot değil mi? Tolga arızasını giderdi. Yola devam ediyor. Hakikaten şapka çıkarmak lazım. Aynen. Ama yani şeyi de konuşacağız mı Beysun? Michel Dejean'ın açıklamalarını. Ben ona rastlamadım. Onları sen anlat. Ben Tolga'ya bir sorum var. Bu şimdi şeyde gene Jean Marie'nin bu birinci olan teknenin kıyı ekibiyle yelkenci arasında bir tür stratejik paylaşım var. Öyle değil mi Tolga? Tabii ki yani peki, şu an orada toplamda sorum şu, bir ekibi var. Tolga sorum şu. Şimdi Van de Globe'un ana ruhunun ana şeylerinden kriterlerinden bir tanesi dışarıdan yardım almamak. Hatta hatırlarsın 2016'da amatör radyocular fanları tuttukları yelkenciye sürekli bilgi aktarıyorlardı ve bu etik olarak tartışılmıştı. Hatırlar mısın? Tabii ki. Peki şimdi niye kıyı ekibi tekneye bindi, yarışıyor? Yani haklısın ama yani sonuçta yapılan işçiliği kendisi yapacak yani. Bak, yani ne yapılması gerekiyorsa onu yerine koysun. Yani fikir yönündeki yönlendirmelerin yardım olarak algılanmaması konusunda ben de aynı şeyi yaşıyorum. Yani çünkü ama yani, hemen bir şekilde bir zarar oluyor. Mimarlar arkada çalışıyorlar. Bunu işte yok şu kadar yatırman lazım, bu kadar yapman lazım. Yani tabii bu bir yandan da tabii bir güvenlik konusu. Yani sonuçta hemen orada ölüyorsan öl, bak çözemedin sonucu, öldün diyemezsin. Yani ama benim bildiğim kadarıyla Van de Gogh teknesinde dışarıdan bir şişe su alsan bile diskalifiye oluyorsun. Öyle, tabii. Yani öyle dışarıdan yardım almak yok. Ve Alican hatırlar. Kurtaj da yok. Alican Saliha ile aşağı yarışında Çanakkale Boğazı'nda sahil güvenlikten su almıştık da itirazlar gelmişti. Hatırlar mısın? Biz de o zaman öğrenmiştik. Aşağı yarışında dışarıdan yardım almak yasaktır diye. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bu şeyle ilgili Beyson, bu dışarıdan müdahaleyle ilgili gene bu şeyin Guillaume Verdier'in tabii bu ilk Thomas Ruyan, hani adam foil kestirmişti ya, konuştuk sen yani elinde matkapla şeyle testereyle, evet, testereyle evet, foilin boyunu kısalttı vesaire. Tabii şey diyor yani, bize başvuru geliyor yani, diyorlar ki böyle böyle problem var. Önce ne olduğunu soruyoruz. Sonra o foil'le ilgili yaptığı şey de şu, kırılmadan ziyade açılma yani o işte elyaf veya işte daha teknolojik yapılan delaminasyon dediğimiz, işte ona açılma, nasıl Türkçesini tam şey yapacağız. Onun için kes ve şeyden at dedik, yani yarışın devamı için diyor. Samantha Davis'in teknesi de onların tasarımı. O da biliyorsun Güney Afrika'da tamir gördü. Ondaki şeyde bu yola salma çıktı, kutusunda evet, salma kutusunda hasar vardı. Dolayısıyla evet, karaya alınması gerektiğini söyledik. Tehlikeli olabilirdi diyor. O da tamiratını şey yaptı. Evet. Şöyle bir şey gelmek istiyorum. Yalnız Beysun abi soruna cevap vermek açısından. Evet. Bu bizim Transat AC Dözer ile Mondial yarışı yaptığımızda da bizim kıyıyla görüşme hakkımız vardı. Hatta yani ben e-mail alabiliyordum. Bana e-mail gönderebiliyordu. Ben de e-maillere cevap verebiliyordum. Fakat bu bir server üzerinden geçiyor. Yani bunların hepsi filtreleniyor. Sonuçta organizasyon bu gelen yardım talebi ya da ne bileyim bir konuyla ilgili tehlike işte gören noktayı onlar iletiyor takıma veya mimara. Bunu da unutmamak lazım. Yani her direkt sporcu direkt gönderdiği mail kişisel olarak birine gitmiyor. Bu filtreleniyor sürekli olarak. Şimdi burası birazcık organizasyonun karar aşamasında bu yardım konusunu filtrelediği bazına alırsak, yani her şeyin ölçümlenerekten hareket ettiğini ve dışarıdan yardım olarak çok kolay da değerlendirilemeyeceği bir gerçek. Ama Tolga, benim şuna itirazım var doğrusu. Yani evet, bir tamirat için kıyıdan yardım alınabilir. Yani atıyorum adam elektronikten çok fazla alınamıyordur. Sebastian Destramu'ya geleceğim birazdan. Bunu anlarım ama meteorolojik strateji olarak yardım almak bambaşka bir şey. Yani, yok o yok kıyı, yani onu alamaz. Yok, hayır var var. Jean-Marie onu anlattı. Yani biz kıyıda bütün meteoroloji geleceğini de hesaplayarak öneride bulunuyoruz dedi. Ama sonunda tabii yelkenci karar veriyor uygulamaya da. Ama sonunda sonuç olarak işte kuzeye çık ya da aşağı in kararını kıyıyla beraber veriyorlar. Ve bu bence Van de Gogh'un ruhuna aykırı. Yani doğru söylemek gerekirse... Ben rutaj yasak diye biliyorum Tolga. Rutaj yasak. Rutaj kesinlikle yani, yasak. Yani herhangi bir şekilde kimse ona yani data olarak hani bu rutajı yapmalısın diyemez, evet. Ama şimdi burada strateji anlamında bir paylaşım var. Gene baktığında Beysun abi sorgulaması doğru. Yani ben olsam o konuya bir irdeleme talep ederim. Yani bir yarışçı olsam bu dışarıdan yardım şeyine giriyor stratejik anlamda. Çünkü... Şu tip şeyde bulunuyorlar bence. Yani senin bu salma bir hafif darbe aldıysan, atıyorum 2 gün sonra gelecek 35 havada dayanmaz. Dolayısıyla sen 1-2-5 derece daha kuzeye doğru çık. Orada hava 25 esecek yani türü gibi yani. Bu havadan uzak dur denilmesinde problem yok. Ama evet, stratejik anlamda bak, yukarı çıkarsan bir sonraki antisiklonun konumuna baktığında senin için daha hızlı olacak, yukarıdan aşağı ineceksin gibi bir fikir varsa o ayrı. Anlatayım mı? Yani bu mutlaka filtreleniyordur abi. Yani ben size söyleyeyim, o mailler çünkü direkt ekibe gitmiyor. Önce organizasyona gelip organizasyondan incelendikten sonra ekibe forward ediliyor. Yani bunun da yok, bence bu tartışılır Tolga. Yani öyle bir ima ile o mesajı verirsin ki, yani dersin ki abi kuzeyde kal. Yani tabii. Yani bu, burada bence senin de söylediğin her gibi. Şeyin başı ahlak. Her şeyin başı ahlak. Aynen, için, aynen. Dolayısıyla yani herkes kendi kendine dürüst olacak Beysun. Bu, evet. Bunu polisle yapmak zorunda. Ben izin verirseniz tekrar benim çok sevdiğim şu tasarım meselesine gelmek istiyorum. Geçtiğimiz ben şu Sebastian Desremo'nun dümen tamiratını anlatsana. Evet. Yok, onunla ilgili Tolga'ya başka bir şey soracağım ama bu şeye girecek. Van de Glove'un paparazzi bölümüne girecek. O soruyu biraz sonra soracağım. Bu Kevin Escoffier'in Web TV'de, Van de Glove'un Web TV'sindeki röportajında şey söyledi Tolga da, hatta hatırlar mısın şey demiştin Tolga, yani direkt imalatçıları direkt kırıldıkça bilgi elde ediyorlar ve yeni direği o bilgilere göre imal evet. ediyorlar, bir şey söylemiştin. Tabii. Şey de Kevin de şey dedi, ya dedi bir Imako teknesinin kırılıp batmasına inanamıyorum. Ama elimizde hiçbir data kalmadı çünkü tekne battı diyor. Abi bak mesela sana bir tane şu foil'ların getirdiği teknolojik taraftaki yansımasından bir fikir vereceğim. Çünkü bu, yani ben yeni uyandım bu davaya. Biliyorsun Adrena ya da Maxi gibi programlar kullandığında teknenin bir data polar data bilgisi var. Bu polar datayı bilgisayarına giriyorsun. Diyorsun ki ben A noktasından B noktasına gideceğim. Bu hava koşulunda bana en iyi alternatif simülasyonu yap diyorsun, tamam mı? Evet. Bunu yaparken benim programım polar diyagramın iskele kontra sancak kontra ayrımını yapmaz. Şimdi ben iskele kontradaki giderkenki kullandığım foil'i kırdığım zaman kaybettiğim performans yüzdesini tahminen girebilirim. Yani ben dedim ki foil'imi kırdığım zaman bu benim polar diyagramım %8, %12 daha verimsiz çalışıyor diyebilirim, evet. Anladın mı? Evet. Fakat iskele sancak arasındaki ayrımı yapan bir şey yok şu anda. Programda. Öyle bir eksiklik buldum. Tahminen döndüklerinde şimdi buna göre yeni bir çalışma yapılacak. Yani program yeniden update edilecek. Diyecek ki ben bu simülasyonu yaparken iskele foil'im olmadığı zamanki polar diyagramının bilgisi. Çünkü sana iki tane farklı parkur çıkarabilir ama ikisinde de senin ya foil'in var ya da foil'in yok diye hesaplayacak. Anladın mı? Bir tarafın foil, evet. Var, bir tarafın foil yok diye hesaplamaz bu işi. Yani evet. Bu tip dönüşler, bu direkt gibi düşün. Yani bir tarafta foil'in olmamasının belki de direğin kırılma sebebine gidecek noktadaki ölçümlerini değiştiriyor bile olabilir. Bunu da çalışmak lazım. Çok parametre var abi yani. Evet. Peki gelelim Sebastian Desramo'ya. Şimdi o evet. Bir otopilot problemi yaşıyor. İşte epey bir durdu. Tekneyi durdurdu. Tamir etmeye çalıştı ama elektronikten çok fazla anlamadığı için bir yanlış kablo bağlantısı yüzünden otopilotun anakartı yanmış. Ondan sonra şimdi abi benim tahminim Sebastian Avustralya'da bu işi bırakır çünkü otopilotsuz bir yarış çok zor. Evet, benim tahminim ama, yani. Beysun, son okuduğum benim 3. otopilot 24 voltla çalışanı ne yapıp ne ettik müthiş teknik telefon yardımıyla devreye sokabildim diye bir en son haber okudum. Ama yok, ben şey, bir içinden gelen şey o ki Desramo Avustralya civarında bırakacak gibi düşünüyorum. Asıl şimdi Tolga'ya sormak istediğim bir paparazzi sorusu var. Tolga, Sebastian Desramo ile Andy Robertson arasında bir problem mi var? Çünkü bütün yarış sonuçlarını, yani sıralamaları okurken Andy Sebastian Desramo'yu atlıyor. Sanki ondan söz etmemeye çalışıyor. Dikkat ettin mi? Hiç fark etmemiştim abi de. Evet. Evet. Evet. Yani Japon yelkenci sonuncu Desramo onun önünde geliyor bir önceki yarışın ismini söylüyor, sonra Japon'a geçiyor ve bitiyor. Yani Desramo teknesinde bir şey kırmadığı sürece Van de Glove Web televizyonunda şey gündeme gelmiyor. Ben de böyle şeyler olabilir mi Tolga, sen tanıyorsun bu adamları. Yani şunu da unutmamak lazım, yani bu bir pazarlama işi. Yani bu teknik ekip kadar hepsinin de bir pazarlama ekibi var. Bu pazarlama ekibinin iletişimsel gücü çok önemli. Yani hangi basın organıyla yan yana geldiği, yani organizasyonun bu yazıları yazdığı, nasıl denir ona, yani editörle olan iletişimleri bile önemli. Eğer ki basın mensubu Sebastian De Stromer'ın İngilizce bilmiyorsa, Andy ile herhangi bir paylaşımda bulunamıyorsa, bunun problemi Sebastian De Stromer da değil, Andy de değil. O şahıs bu işle ilgilen. Yok, Sebastian'ın İngilizcesi gayet iyi. Biz onunla radyo programı da yaptık. Hayır ama pazarlama aktivite iletişim planını kim yürütüyor? Sebastian şu anda yarışıyor. Yani onu da bir yandan yürütemez yani. Burada tahminen kara ekibinde pazarlama iletişimi yürüten kişinin belki de bu İngiliz tarafı komünikasyonundaki yetersizliği de işi bozuyor olabilir ha. Yani yok, Sebastian bir kere filonun sanıyorum en eski teknesi 20 yaşındaki Ellen MacArthur'un teknesiyle yarışıyor yanlış bilmiyorsam. O bir family production yani aile prodüksiyonu, kardeşleri falan var ya yani, arkasında bir marka yok. Teknesi kardeşler var, bir de sponsor var ama. Yani ufak tefek destekçileri vardır evet, ama evet, yani evet. Büyük bir hani bizim bildiğimiz reklamcılık yok, anlamında yok. Bir marka büyük. Yok arkasında. Alican abi şöyle bir şey olabilir mi? Hani kimi zaman bu haberin çıkması için bazı yayın organlarına hani şeyler verirsin, yatırımlar yaparsın. Acaba o yatırımı yapmadığı için yapmadı bize, o yüzden haber vermeyelim diye olabilirler. Ben şeyi al kaçırdım. Andy Robertson kim beysin? Programı İngilizce evet. Programı sunucusu evet. Mu? Evet, Web TV'deki sunucu tıraş da oldu. Anladım. Daha uzun saçları tıraş oldu. Ben yakından izliyorum. Ama şöyle söyleyeyim yani ben Sebastian De Stromer zaten Beysun da bizim programa da konuk oldu. İşte yani çizgi romanı çıkıyor, tiyatrosu çıkıyor, sineması yapılıyor. Bu işleri son derece işten ve kalpten ve güzel yönetiyor. Evet. Yani bulduğu sponsor miktarı belki diğerleri kadar şey olmayabilir ama zaten teknesi de onlar kadar pahalı ve öyle ekstrem bir tekne değil. Bence o bir sürü insanların gönlünde o da ayrı bir kahraman. Yani kendi projesini yürütüyor ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Bence de. İnşallah benim hissettiğim şey doğru çıkmaz ve yarışı bitirir. Peki ben gene Sebastian üzerinden Tolga'ya bir soru sormak istiyorum. Tolga, bu otopilot problemi üzerine düşünürken şeyi merak ettim. Daha önce de bu soruyu sordum sana galiba. Manuel rüzgar dümeni neden yok Imaco teknelerinde? Ağırlık yüzünden mi? Abi yok, teknenin zaten. Üstünde yukarıda iki tane anemometre yani rüzgar ölçer ve açı ölçer var. Hatta bir tane de yedek aşağıda var gereklisi değiştir diye. Ve hepsinin üstünde de iki tane minimum jiropilot destekli bilgisayar var. Üstüne de üçüncü bu dediğin 24 voltluk şey var. Yani böyle bir durumda bana sorarsan gereksiz. Yani ben şu an yani Sebastian De Stromer'ın ben zannetmiyorum ki bırakabileceğini. O da aynı şekilde Louis Vuitton gibi bir adanın arkasına girip birazcık bağlantıları, yanları diye yedek kabloları da var. Yani bir jiropilotla büsten yani top line dediğimiz aradaki tüm bilgiyi aktaran kablonun yedeği var teknede. O yansa bile bir tane jiropilot yansa bile öbürküsünü diğer şey olarak kullanabilir. Ayrı bir sistemde kullanabilir. Bunu ama bilmek gerekiyor tabii. Bunu ama şunu söyledi, ben tabii tam fotoğrafları ve videoları çok ayrıntılı yok, onun için tam anlayamadım. Ama şey diyor, teknede kaynak makinesi olmadığı için bağlayarak halletmeye çalışıyorum. Çünkü onun bir de şeyde de problemi var. Hareketli salmasında da problem var bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla yani... Bir hazırlıksız hatası. Ben mesela böyle Van de Globe'a çıkıyorsam yanımda havya olmadan ya da bir parça alüminyum olmadan elektrik kitim, yardım kitimi çıkmam yani yola. Çünkü ne kadar ben çok elektrikle alakası hiç olmayan bir adam olmama rağmen yani bunun her zaman yanında benim alet çantamın içinde var olduğu bir gerçek. Yani o bilmesem bile kullanmayı kendime bir çözüm üretmek için onun orada olduğunu bilmek bir özgüven yaratıyor, anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şey yoksa çakmak kullan. Çakmakla o havyanın ucundaki şeyi erit. Yani onlar şey problemler değil. Bir elektrik kablosunun izole edilerekten bağlantısını illaki bir havya olmadan yapamazsın diye bir şey söz konusu değil. Yani o kadar da biliyoruz elektriği yani herhalde artık. Peki ben burada yine benim bu rüzgar ölçer mandarımı hatırlatayım. Hani yola çıkmadan neye hazırlıklı olacaksın diye. Peki. Benim biliyorsun yeni şimdi Ocak sonunda elektronikleri takacağım. Ona göre zaten bir hazırlık şemasındayım şu anda. Onun için öngördüğüm bir sistem var. Geldiğinde mutlaka bir imkan aldığımızda Marina'da beraber bakarız. Senin için tamam peki. Çocuklar hızla akıyor zaman, 41 dakikaya gelmişiz. Biraz Amerika Kupası'nı konuşalım. Yani burada İmakolardaki mühendislikleri konuşuyoruz ama orada inanılmaz bir şey var. 12-13 knot rüzgarda 44 knot hızlara ulaşan teknelerde ve Şamandıra yarışı yapıyorlar. Tolga, evet, sen ne diyorsun Amerika Kupası'ndaki mühendisliğe? Abi orası Formula 1 iş bu işin ya, gördüğüm kadarıyla. Yani gerçekten Formula 1 hassasiyetinde, yani hangi derecede teknenin her yerindeki sensörlerden ne alıp ne verdiğimiz, ne kaybettik, ne kazandık, yukarıdan bakış, yandan bakış, rakibe göre bakış, teknenin dalga boyuna göre, yani birçok parametrenin dijital okunup istatistiksel çalışması söz konusu. Yani biraz Formula 1 andırıyor bana bakarsanız. Evet ama yani Tolga, o kadar hızlı ki tekneler, yani dümenci hapşırsa yol kaybedecek. Doğrusu. Evet, yani benim Beyson, şimdi bu ben seninki Akdeniz sırasında Siraküze'ye uğramıştık. Çok güzel bir yer yani. Gitmeyenlere tavsiye ederim. Keyifli de bir divan. Orada Arşimet Müzesi var. Müzeyi de gezdiydik. Ondan sonra şimdi bizim bu IRC'de çalıştığımız, işte bu IRC kuralları ve Santa Calcule Hesap Merkezi'nde de Jean Sans diye Tolga bilir. Önemli bir tasarımcı var. Bütün bu IRC formülü falan da geliştiriyor. Diyor ki yani Arşimet devri bitti teknede. Hakikaten hani bildiğin var ya, Evreka diye adam suyun özgür halini buldum demiş. Şimdi hidrodinamik, yani neredeyse uçan bir şeyin hesabını yapıyorlar. Bir şey dikkatinizi çekeceğim. İki şey. Bir, İtalyan teknesinde iki dümenci var. Bir iskele, bir sancak dümenci. Dolayısıyla tramola da dümenci bir taraftan bir tarafa geçmiyor. Onlar bu sistemi şey yapmışlar. Bir tanesi James Spittle, Avustralyalı eski Amerika's Cup dümenci. Ötekisi de İtalyan, unuttum adını. Enteresan. Diğer teknelerde dümenci tramolada hala bir taraftan bir tarafa atıyor kendini. Onlarda yok. Biri bırakıyor, öteki devralıyor. İki, hakikaten bu kamera, sana sorayım daha iyi. O çekimleri nasıl yapıyorlar Beysun? Ya 40 knot'ta giderken tekneyi yandan görüyorsun. Bir sabit kamera mı var? Hareketli kamera mı? Tabii tabii. Ya, aktüel kamera yok. Hepsi sabit. Ve bir sabit. Görüntü seçici var. Onlar kurguyu yapıyorlar gelen videolarda. Anladım. Zavallı hakemler de herhalde 500 beygir motorlarla onların peşinde böyle canhıraş şekilde şamandıra dönüşlerini yakalamaya uğraşıyorlar. Evet. Bir de esas ilgimi çeken, şimdiye hiç duymadığımız, ekip içinde konuşmaları televizyon naklen yayınında seyrediyorsun. Çok keyifli. Yani Formula 1 gibi. Hani orada yarış direktörüyle pilot sürekli işte oradan ses geliyor. Ön amortisörde problem var falan. Burada da sürekli aralarında 5-4-3-2 bir tramola diyor. Pat iniyor çıkıyor. Acayip bir şey. Yani farklı bir spor. Tabii foil'lar da bilgisayara bağlı. Bu İmako'larda da öyleymiş. Ben de yeni öğrendim. Jean-Marie anlatıyordu. Yani hatta acaba bilgisayardan çıkartıp yelkenciye mi versek filan gibi, yani foil'ların geleceğiyle ilgili bir yorum yaparken söyledi. Peki Alican, sen Dejoy ile ilgili bir şey anlatmak istiyordun, laf arasında kaldı. Şey yani bu Ümit Burnu ile Lövin Burnu arasındaki, yani Hint Okyanusu Van de Globe yarışının en berbat parkur, zor bölümü. Yani Hint Okyanusu kimsenin sevmediği, işte karışık denizler vesaire. Şimdi öncü grup artık yavaş yavaş Pasifik'e giriyor. Biraz daha rahat edecekleri beklentisi var. Yani en azından rüzgar biraz daha istikrarlı, dalga boyu vesaire. Hornburnu'na kadar biraz daha nefes alacaklar. Bu bölümü, yani işte Ümit Burnu Lövin arasındaki şeyin rekoru, Michel Dejoyev 2006'da 10 günle kırmış rekor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Michel Dejoy'un söylediği, ya 40 knot çıktığı zaman fırtına diye feryat ediyorlar, ben bir şey anlamıyorum dedi geçen hafta yaptığı açıklamada. Bilmiyorum tabii Tolga, senin jenerasyon şu anda önde gidenler, arkadaşların vesaire. Sen değerlendir, ne diyorsun? Yani tabii şimdi şöyle bir şey var, yani iki tane, yani bu Yeni Zelanda'nın bahsettiği yazın geç gelmesi konusu, yani gerçekten bunun bir etkisi var. Yani hatta bu foillerin gerçek performansını gösteremek adına da bir etkisi var. İkinci diğer konu, farkındasınız yani inanılmaz bir yüksek basınç, tam böyle bu girilmemesi gereken buzul zonu var ya, onun buzulların altında gerçekten sıkıntılı bir hava var, yani sert bir hava şey var sistemi. Üstünde de hiç rüzgarsız, fakat bu sert hava sisteminin etkisini taşıyan bir dalga, taşıyan bir, yani allak bullak bir deniz söz konusu. Tabii bu foilların en sevmediği sistem. Yani rüzgar yok ama bu bir dalga var. Yani hiçbir şey yaramıyor. Tabii bu bir etki olarak çıktı. Beraberinde de şu anda yani 5. 6. yüksek basınç sistemin içinden geçiliyor Hint Okyanusu'nun içinde. Yani Ümit Burnu'ndan itibaren sayar. Hatta Ekvator'dan yani Saint Helena'nın altına indiğimiz andan itibaren bakarsak yani sürekli bir pertürbe olmuş bir hava koşulu var. Yani sabit, düzenli bir rüzgar yok. Bunun etkisi tabii süreyi uzattı. Yani bu birazcık tabii rekoru da etkiledi. Sporcuların teknede şimdi yani normalde dediği gibi Michel Duruc'un 10 günlüğüne içeri girip kapanıp sadece 3-4 derece hani maksimum rota değiştirdiği, dümdüz gittiği, hiçbir değişiklik yapmadığı bir format olması lazımdı o koşullarda. Durum öyle değil. Baktığınızda nereden baksanız 15-20 tane kabança var bu şeyde Hint Okyanusu'nda. Yani bu hem yıpratıcı hem de zaman kaybettirici, mesafe uzatıcı bir faktör halinde şu anda. Tabii kavança derken de bunun bir saatte filan tamamlandığında eklemek gerekiyor herhalde. Bir de yani kırıkları öyle düşün. O kırıkları da toparlayacağım bir de ondan sonra. Her kavançada yok bir şey çıkıyorsun bir yerde. Şey patlıyor, çatlıyor değil mi? Peki birazdan programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birazdan Gökhan Abur'a bağlanacağız. Robi, bu mesaj sana. Biraz da şu Virtual Regatta'yı konuşalım. Şey de inanılmaz bir şekilde ön grup, yani şu anda aşağı yukarı gerçek yarışa göre 2000 mil önde giden sanal yarışçılar inanılmaz bir hava yakaladılar. Durmuyorlar yani, 20 notun altına düşmediler starttan beri. Tolga, sen geride kaldın. Abi şu an doğru söylemek istiyorum, son 4 gündür ben sadece otomatik şeyi aldım. Nedir onun adı? Yelkeni aldım. Ben şu an İstanbul'dayım. Gitgeldiler durumundayım şu anda. Birkaç tane görüşüm vardı. O zaman böyle çok üzerine tutacak bir halim yok. Ama ben nerede kaybettim bu trenin? Yani bu bir elastik tren biliyorsun hep hava durumu baktığında yarışta. Bu Saint Helena'yı geçerken ben bir doğulu opsiyon kullandım. Orada biz Armenlikliler işte yan yanaydık. Şimdi Armenlikliler'imizde 2000 mil var. Yani sonuçta benim oradaki doğunun bana doğru işlem gelmedi. Bir de benim foilim falan, bu opsiyonları falan almadığım için tabii yani herkes 20 üzerine giderken benim 18'lerin üstüne çıkamıyorum baktığında, yani öyle de bir gerçek var. Yani opsiyonları alsam acaba arayı farkı kapatırım diye düşündüm ama şimdi ona da 30 euro vermelik bir şey yok yani. Öyle bir Beysun, sende foil var mı? Sende foil var bir mı? Tanesinde var. Bir tanesinde var. Peki kaç sürat farkı var ne? 4 teknem var. Bir armatör oldum Tolga. Sürat farkı ne? Foil olanla foil olmayan. Fark ediyor ya. Bu hull polish. Hull polish yani tekne gövde cilası diyelim. Onu bile aldığın zaman %2, %3 şey fark ediyor. Hız fark ediyor. Paranın gözü kör olsun değil mi? Teknoloji değil. Aynen, sürat derken sponsor, aynen, parayı bastırıp hız satın alıyorsun. Evet. Sponsorun önemi işte. Sponsorun önemi. Alican, hırs dedin de şöyle matrak bir durum var. Şimdi bu Van de Globe'un zaman sponsoru Nemo Point'e ilk geçene bir saat ödül koydu. Pahalı da bir saat. Şimdi bu Nemo Point, Nemo noktası işte denizde karalara en uzak olan nokta. Uzak nokta değil mi? Şimdi ön gruba bakarsan şöyle iki seçenek var. Ya saate gideceksin ya da K-porn'a gideceksin. Şimdi bir kısım yelkenci saati boş verip birinci olmak üzere yarışıyorlar. Bir kısmı da ben saati alayım diye. Vicdanla cüzdan arasında sıkışmak böyle bir şey işte. Derler ya. Peki Gökhan Abur, burada mısın? Merhaba Gökhan Bey. Merhaba Gökhan. Nasılsın? Beşeriz bol olsun. Gökhan, yağmur ne zaman gelecek? Biraz yağmur gelecek şimdi. %1 yakın bir barajlarda yükseliş oldu. Hala Beysun, yalnız bizde değil ya, tabii bir kurak dönem yaşıyoruz. Özellikle batı ve iç kesimlerde. Balkanlarda da yeteri kadar yağış yok. Akdeniz havzasına baktığımız zaman Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan birbirindeki sıralar genel alçak basınç ve cephe sistemlerinin etkisi altında kuvvetli sağanaklar oluyor. Tam bize doğru gelecek. Kuzeyde bunlar yüksek basınç gelmesini engelliyor. Dolayısıyla o da bazen Doğu Akdeniz çukuruna gitmek üzere Girit üzerinden, Kıbrıs üzerinden Lübnan'a doğru yoluna devam ediyor. Şu ara o geçtiğimiz günlerde gördüğümüz yağışlar kısa bir süre ara verecek. Hava soğuyor. Çünkü Poyraz var. Bugünden itibaren özellikle pazartesi, Salı, Çarşamba günü Poyraz'la beraber sıcaklıklar yani 10 derecenin altına inecek. Çok hafif Boğaz kesiminde geçtiğimiz günlerde, son iki gündür olduğu gibi hafif çiseltli şeklinde yağış görünebilir. Çünkü yalnız İstanbul değil, Marmara'nın tümünde hava kapalı. Ama daha sonra özellikle Perşembeden itibaren Lodos var. Lodos sıcaklıkları yükseltecek ve yükselen sıcaklıklarla çok büyük olasılıkla Cuma günü Marmara bölgesi, İstanbul, Ege yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Tabii batıda değişik kesimlerde yağış yok, ayaz var ama kuzeyde Karadeniz'de devam ediyor. Yarın yine hemen hemen Orta ve Doğu Karadeniz'de yağmur devam ederken doğuda da kar yağışları var. Yani her yerinde değil. Ama Ardahan'da, Kars'ta, Iğdır'da, Van'da kar yağışı devam edecek. Doğudaki kuvvetli kar yağışları ve salı günü ve salı ve çarşamba günü gözüküyor. Batıda söylediğim gibi kuraklık bir süre daha devam edecek. Evet, şimdi Alican, bu artık bu küresel iklim değişikliği o kadar kendini göstermeye başladı ki bizim hantal devletimiz bile tepki vermeye başladı. Atık suları yeniden değerlendirip tekrar işte kullanılır hale getirmek üzere projeler geliştiriyorlar. Ne dersin Alican? Başka çare yok. Yani şey demeyeceğiz herhalde, işte teknelerdeki su yapıcılar vesaire, yani çözüm bulmak lazım. Bu böyle yürümeyeceği belli. Ki Türkiye hızlı kuruyan noktalardan biri. En son okuduğum Seyfe Gölü mü, Geyve Gölü mü bir göl, gene böyle çok zengin bir göl. Kurumuş, kurumuş bütün. Dolayısıyla Kızılırmak'ın debisi çok düşmüş. Yani hakikaten birbirine paralel, ayılar kış uykusuna yatamıyor. İşte böyle bir allak bullak dönem Beysun yani. Ya benim de dikkatimi çeken bir şey var. Geçenler hatta Açık Radyo'da da rastladım. Bana yanlış algı yaratacak bir söylem. Evsel tüketim genel su tüketiminin %2.5 filanmış. Dolayısıyla işin rakam tarafından baktığın zaman sanki bizim kişisel su tasarrufu yapmamızın çok da sonuca bir etkisi olmayacakmış gibi anlaşılıyor. Bana bir yanlış... %80 gerisi neymiş tüketimin peki? Endüstri, tarım. Sanayi ve tarım. Tarım. Tarım. Evet. Ama ben o %2.5'u çok önemsiyorum. Çünkü bu bizim evde kişisel olarak yapacağımız su tasarrufu felsefe olarak çok şey değiştirebilir. Yani çok önemli. Rakama bakıp %2.5 çok da önemli değilmiş. O zaman ben musluğu, yani dişimi fırçalarken musluğu açıkta bıraksam bile çok bir şey fark etmez gibi anlaşılıyor. Bana da bu yanlış geliyor. Çünkü o %2.5 aynı zamanda bir siyasi gücü çok yüksek olan bir şeyi temsil ediyor. Yani, yani abi evde diş fırçarken suyu kapatıyorsan yarın fabrika sahibi olduğunda harcadığın suya da dikkat edersin abi. Ya da fabrika sahibine gidip bana bak ben dişimi fırçalarken musluğu kapatıyorum sen şu suyu adam gibi kullan deme hakkını elde ediyorsun. Evet. Yani yüzdeler çok önemli değil. Yani şimdi Açık Radyo dinleyicilerinin genel nüfusun yüzde kaçını temsil ettiğini bilemem. Ama o küçücük azınlığın çok büyük bir iş yaptığını da biliyoruz Açık Radyo'yu dinlerken ve izlerken. Dolayısıyla buradan tekrar söyleyeyim %2.5'dur şeyin kişisel tüketimimiz diye bir önemsizleştirme algısı yaratmamamız gerekiyor. Peki programın sanki sonuna geldik. Gökhan var mı ekleyeceğin bir şey? Benim bir sorum var Gökhan'a Beysun. Hani hep şey derdin, Lodos'un gözü yaşlıdır. Lodos'un gözü yaşlıdır. Bu önümüzdeki hafta hani Perşembe'den itibaren hava Lodos'a dönecek diyorsun. Yağmur getirme ihtimali var mı? Sorunu bekliyorum, gelmedi bana. Şimdi Lodos'un gözü yaşlıdır derdin. Alçak basınçlar en önemli özelliği yükselici hareketler. Dolayısıyla yükselici hareketler olduğu zaman o yer seviyesinde deniz üzerindeki daha ılık, sıcak, nemli hava yükseldikçe, denizden yukarı doğru çıktıkça veya kara üzerinden çıktıkça hemen soğuyor ve yoğuşuyor. Yoğuştuğu zaman da bulutları meydana getiriyor. Dolayısıyla Lodos'un gözü yaşlı dönemimizin sebebi Lodos beraberinde mutlaka yağış getiriyor. Ama son yıllarda İstanbul lodosu çok az görmeye başladı. Bunu geçen haftaki programda Ercan da bahsetti diye hatırlıyorum. Hakikaten lodosu az görmeye başladı. Dolayısıyla o da var. Çünkü İstanbul'da her taraf beton. Bunu her seferinde söylüyoruz. Yani şöyle bir yukarı çıkıp şey yapsanız, bakın bir barajlara gidin görün. Ben geçtiğimiz günlerde barajlara gittim. Oradan canlı yayın yaptım. Hakikaten yürek yaracısı. Yani her taraf beton. O bakımdan lodosun közü yaşlı olmasını şu anda Akdeniz ve Ege onun tadını çıkarmaya çalışıyor. Ama Marmara'da lodos olmadığı için, yeteri kadar lodos olmadığı için de hava yağmıyor. Yani, devamlı koyarız var. Yani bir dönse karayla rahat edin ama Balkanlarda da soğuk ve yağışlı hava şimdilik yok. Ama önümüzdeki ay ilk haftasından sonra çok büyük olasılıkla bir kuzeyden gelmesini beklediğimiz bir soğuk hava var. Bu gelirse belki normal kış döneminde yani 15 Ocak 15 Mart arasındaki dönemde kışı yaşayabiliriz. Ama daha bekliyoruz, göreceğiz. Peki, ben de kar temennisiyle programı kapatmak istiyorum. Çok teşekkür ettim hepinize arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.